بعد سر زمان دعا وکړه چې غواړم دې ته د دین نیک نیت دې کې د ساتو کې اجر ورکړي او دې ته پرې قبول کړي او په طرح دې نه د جهاد پرته نور کار هم وکړي دا یو جن قرآن کریم دی او دا د اسمان پورته کار حرم شریف نه ده دا بابو صفا نما وروړی دی دا قرآن کریم نه ده دا تاسو قرآن جان څخه په حجر کوم دا هماغه د حرم شریف نه قرآن کریم او د اسمان دواړه نما وروړی دا پاچا سره ته حجر کوم د دې په اسګراسو د دې په سبا کټګان ورسره شي او د کومونو چې د دې تر موږ کې دي تا علاقه باندې دا انده کې ورته بسم الله الرحمن الرحيم المحرم من الوقت نجيلي او خلوك والله دعاء خير كلام اقل وعدا بترين كلام عادي شيء توبي او دعات بكسيفي ونحن وفتك وشريك رواني دعا مجلس بخير مجلستي دعانا مور مجلستي المجاهدين مجلستي المهاجرين مجلستي او دي دري وانت بقول دعان الله پاک قرآن کی صریح صریح وعدی په جنت او په دې ډول سره ورکړي الله پاک دې موږ او تاسو مستحق دا ضروري وګرځي دعا کو پر ولي اعلان دي دا ما په اسلام چې دې تا او یو کتابو مقدمه د اسلام دې پر ولي اعلان دي دا با مفتی ولري زموږ او تاسو ټول په مخه دي پر ولي اعلان دي خدا غلا راځي اول دوی تا او بیا ټول مجاهدینو ته او ټول قماندانانو ته او ټول مهاجرینو ته توفیق ورکړ دي چې په دې اصلاح او په دې قوت ایمان او د اسلام باندې دوی عمل وکړي او توفیق په عمل باندې ورکړ دي پر وځيګار هم دوی په ځون کې هغه فرحت او لار او هغه فرجت او فرحت د ایمان او د اسلام په برخه کړي خدای دې هغه قدرتونه او حسد او بغض او کینی چې شیطان په خپلو جنودو جنیو انسیو باندې پیدا کړي دي پروردګار عالم دي دا قدرت دې لرونه لري کاندي پروردګار عالم دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق په جهاد کولو باندې چې هغه جهاد د نفس او جهاد د ظاهر دشمن سره دی دې موږ تاسو توفیق پیرا کاندي پروردګار عالم دې موږ او تاسو دغه جهاد او دغه هجرت خدای درزا ده پاره وګرځي خدای دې پکې هغه شخصي اغراض او شخصي اعمال چې هغه د شیطان نزغه ده او د شیطان نزغه ده او د شیطان تحریک دی الله پاک دې نو تاسو ته تني نجات راکړي په خپل امن او امان سره پروردګار عالم دې زمونږ د مقدس خاور د افغانستان د مجاهدینو په اتفاق او اتحاد د تنظیمونو په اتحاد او اتفاق هغه اتحاد او اتفاق چې هغه منبع نیولی د اخلاص او د ایمان او د اسلام نه خدای دې دغه اتحاد او اتفاق په نتیجه کې زموږ مقدس خاور د افغانستان د دغه دهرین ملحدین مرتدین نه کس آزاد کړي پروردګار عالم دې په افغانستان کې د قرآن عظیم الشان حکومت قائم او دائم کړي خیر سره الله پاک دې افغانستان مقدس خاور د مجاهدینو خاور ده دا خاور مقدس د اولیاء خاور ده دا مقدس خاور دا د مخلصو او او او او ایماندارو مؤمنینو خاور ده پروردی عالم دې دا یو لوی او قوي سنگر د پاره د نجات د ټول عالم اسلام وګرځي. الله پاک دې افغانستان او ټول عالم اسلام دې الله پاک دوی او دې استعمار مستقیم او غیر مستقیم دې آزاد کړي. دا خاور د پاکستان چې زمونږ د انصار د ورونو خاور ده، زمونږ د هجرت خاور ده، زمونږ د عزیزانو خاور ده. الله پاک دې د آفات بریات له خپل امن امان کې وساتي. پروردګار عالم دې د قرآن عظیم شان شریعت ډیر زر راوړي. پروردګار عالم دې قرآن عظیم شان حکومت په ټوله دنیا کې قائم او دائم کړي په خیر سره. خدای دې موږ توفیق راکړي په نیکو اعمالو باندې، په جهاد باندې، خدای دې په جهاد کې ابدي جهاد کې نصیب وکړي د نفس سره او دښمن ظاهري سره. خدای دې مونږه د جهاد په لاره کې مخلصانه شهیدان کړي. دا د شهادت درجه خدای دې مونږه غواړو. پروردګار عالم دې مونږ او تاسو په دغه امتحان کې نه ناکامي. دا ډېر لوی امتحان دی. پروردګار عالم دې دغه شیطان چې دا انسان ته د دو په ټولو نواجعو کې تحریکات اچي، خدای دې دې شیطان مونږ او تاسو ته امن امان درکړي. پروردګار عالم دې دا زمونږ دواړه ورونه تور پاچا صاحب او محمد زمان خان دا جی صاحب، پروردګار عالم دې دوی ته ډېر ښه هدایت نیکۍ وکاندي. د دوی دا جهاد د خدای شیطان په واسطه باندې منحرف نه کاندي. پروردګار عالم دوی توفیق ورکاندي چې دوی زړونو له قدرت ووځي او دوی داسې مؤمنان شي لکه دې احد مصداق چې انما المؤمنون اخوة، المؤمن اخو المؤمن، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، چې نه ظالم شي یو بل باندې او یو بل تسلیم کړي دښمن ته، ځکه د دوی د اختلاف په نتیجه کې یو بل تسلیمول دي دښمن ظفر او دعوی نه ساته. پروردګار عالم دښمن موږ او تاسو باندې ناصر کړي. خدای دې موږ سره مدد وکاندي، دوی دې خدای ته نیکي وکاندي او دا څوک دا ورنه شل تر هغې خدای ټوق ته توفیق په نیکو اعمالو ورکړي، په جهاد او په اخلاص باندې. او زما دا اخره دعا دا ده چې پروردګار عالم دې په خپل فضل کرم سره د خپل حبیب په خاطر او د قرآن عظیم شان په خاطر او د دغه شهداو چې یو نیم میلیون د دې تقریبا تعداد رسیدلی دوی د پښتو په خاطر دي، پروردګار عالم زمونږ د لرونو د درمو ترن لري کی خدای دې موږ د دې مقام پسندې، پروردګار عالم دې موږ او تاسو د ماجیت پرستۍ دې نه پېمږ او تاسو ته نجات راکړي. دا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او په دې باندې خاتمه دعا کو خاتمه کوم چې هغه کم غازیان او صحابه کرام د جهاد نه راوګرځیدل او یو ډیر لوی فتح کړی و ډیر خوشاله و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله ویلي چې قدیم تم خیر مقدمین، حدیث دې دارو قطنی شیب دی، حدیث دارو قطنی، قدیم تم خیر مقدمین، قدیم تم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. ډیر خراري ډیر خفت هم کړی دا او تاسو جهاد اصغر کړی دی او اوس جهاد اکبر ته راغلی یاستئ. جهاد اکبر د نفس سره جهاد کوي، اساس د ظفر چې دی چی شه دی جهاد کوي د نفس سره. پروردګار دې موږ تاسو ته غلبه په نفس باندې راکړي چې موږ یو قدم پورته کړو، موږ یو قدم د خدای رضا لپاره پورته کړو. پروردګار موږ دا توفیق راکړي چې دا قدم پورته کړو، دا خپل نفسونه او دا خپل خواهشات او دا خپل دا دا دا دا دا دا دا دا دا خود مقام دا د خپل اندې کړو او د خدای مقام ته ورنږدې شو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.